Annie Brand 417. En dan ga jy na jou App Store of jou Play Store toe, en jy tik in Stellenberg, of Stellenberg Jeug. En die eerste ding wat jy gaan sien, is die Annie Brand app, download hom nou. Miskien nou vir jou kans. Oké, okay, blijkbaar sukkel hy 'n bietjie om in te lok. So ek gaan doen dit by die huis. Oké, okay, as jy nie inkom op die wifi nie, gaan download hom by die huis. So ek gou 'n paar goed oor die app. Ons gaan nie die wifi toemaak nie, so moenie op Instagram gaan nie, okay. 'N paar goed oor die app. Die oomblik as jy ingaan, gaan jy sien, daar is 'n countdown timer vir die volgende event. So by die stadium is die volgende event se jeugdiens oor 6 dae, 23 ure, 45 minute, 36 sekondes. Right, so merk hom jou kalender, tel hom af saam met ons, en dan is daar goed soos podcasts, so die week, die preke se podcast, ons manier om betrokke te raak, die events, alles wat gebeur. Daar is 'n iTunes playlist van dit wat die band doen op Sondag. Right, maar dit is net 'n sample, want ons kan nie vir die hele liedjie gratis gee nie. Blykbaar is dit onwettig, ek weet nie hoekom. Maar daar is samples van al die songs, en baie belangrik, die oomblik as jy die app oopmaak vir die eerste keer, sit asseblief turn notifications on. Sit dit aan. Right, want ons gaan vir julle boodskappe stuur, ons gaan vir julle verse stuur, al die tipe goed, en dan ook updates oor die events en so aan. Daar is Instagram feed, die goed wat jy in die groepe doen is daarop, daar is 'n Bybelweergawe, jy kan verskillende Bybelweergawes gaan kyk, daar is 'n joernaal, al wat jy moet doen is teken in op die app, en jy kan notas maak vandag se preek, so alles is daar, en dan ook in die klein groepe na die tyd. Dan aan die linkerkant van die app, wanneer jy hom gedownload het, is daar preek requests, so as jy wil hê ons moet oor iets praat, dan stuur jy vir ons 'n request, en ons kan daar gesels, daar is gebedsversoeke, daar is raak deel van 'n klein groep, paar goeie plofstof, en dan by resources kan jy hoor, of kan jy kyk waar die app gaan, hoe party van die goed werk en so aan. So as jy 'n idee het vir die app, stuur dit vir ons, en dan sit ons dit by. Right, so van die goed wat ons na kyk is videos, how to videos, testimonies, al die lekker goed, en ons is opgewonde. Wie kon hom download? Wie kon hom download? Right, dis al so paar, Woe! Nou, lekker. Alright, jy het nog so oomblik om te probeer. Ek gaan kyk of ek iets mis op hom. Dan gaan ons in die feesmaartyd, jy het gesien die tente is op, in die feesmaartyd gaan ons as jeug coasters verkoop, so kom ondersteun ons, en dan is daar ook 'n ding waar jy kan donate. Ons wil 3000 komberse by mekaar maak, vir die Junie uitreike, so ondersteun ons, donate, raak deel van dit, en dan, 'n laaste ding, kan ons gou iemand kry om die ligte aan te sit, om al die ligte aan te sit? Dankie, Carlo. Woe! Asai! Raad, sodra die ligte aangaan, dan kyk jy gou bo jou, almal kyk gou bo julle, julle het die komberse gesien waar hulle hang, dis wat julle geverf het. Raad, van dit is goed, van dit is oulik, okay. So vanaand in jou groep, as julle in groepe ingaan, kry jou kombers, en dan gaan julle 'n bietjie gesels oor, vir wie kan ons hierdie gee, maar het kan nie vir 'n individu wees, het moet vir 'n organisasie wees, iemand wat het kan beheer, en die gedagte is dat hierdie ding sal aanhou. Okay, ons wil komberse gee, ons wil warmte gee vir mense wat nie het nie. Right, so dit is julle goeie werk, dit is amazing, en dit is 'n klomp mense wat hier aan gewerk het, en ek dink dit is baie goed, so gee gaan vir jouself aan dit lap. Woe! Right, en dan vir allemaal wat gewerk het om het te stik, wat gewerk het om die verf van die tafels af te krap na die tyd. Ja. Kom ons gee vir hulle aan dit klap. Woe! Awesome. Irving, dankie vir daai mooi gebed en opening vandag. Dis so lekker om al die ouers hier te sien. Dankie vir julle, dankie vir die matrieks. Is so 1 of 2 graad 7's, lekker om julle ook hier te hê. Ons gaan na die tyd, het ons 'n dingie agter waar ons julle 'n bietjie gaan pynig. Okay, is dit reg? Volgens die graad 7's, is hier so paar? Okay, nie rarig nie, net welkom. Is lekker om julle hier te hê. So as julle na die tyd een bietjie wil kom chat of iets wil uitvind, asseblief doen het. Die band gaan ook hier voorwees, so jy kan met hulle kom gesels. Right, dis baie lekker om julle hier te hê. Dan het julle al gehoor van die woord ouderling? Julle al gehoor van die woord ouderling? Ons gaan vanavond twee ouderlinge aanstel of bevestig, okay? En hulle doel is om namens ons te praat op kerkrade en al sulke goed. Hulle sit ook 'n bietjie werk in by verskillende plekke en so aan. Ons noem hulle ouderlinge, maar hulle is eintlik baie jonk. So kan ek vra Matthew Duncan en Marius die Rand, kan julle vir ons vorentoe kom? Woe! Ja, enig plek. So, ons is lekker om julle vanavond te kan bevestig as ouderlinge. En ek dink die vers in Johannes 20 vers 21 sê dit so mooi. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So, hier is nie maar net iets wat die mens ligtelik doen nie. Dis een ding waar jy sê, maar ek voel gestuur deur die Here om in te staan. Ek voel gestuur deur die Here om deel te raak van sy mission. En dis vir ons so lekker om julle deel te hê van hierdie ding waarmee God besig is. En 'n groot deel van ouderlinge is om jou gawes te gebruik om ander mense te ondersteun. Nou, so dis ondersteunend, jy praat namens ander, en basies bou ons saam aan die koninkryk. So, dis wat jy al reeds hier begin het, hou aan daarmee. Hou aan met die goeie werk, hou aan mense ondersteun, hou aan om hierdie begeerte vir God te hê, en hou aan om vir ons 'n voorbeeld te wees. Wie van julle het hulle al die voorgesien? Wie het al die voorgesien? Ja. Onse, ja, meeste. Nou, wie van julle het 'n favorite? Ja. Dit is een of twee. Okay. Dit is lekker dat julle aanmeld vir diens. Julle weet ook dat dit 'n verantwoordelikheid is om in hierdie posisie te staan en dis ook my gebed dat julle sal volhard, dat julle sal aanhou, nou, dat julle 'n voorbeeld sal wees in wie julle is vir ander. Nou, en dat ander letterlik Jesus in julle sal sien. Soos wat julle optree, soos wat julle praat, soos wat julle hier voor die worship lei, dat ander regtig Jesus in julle sal sien. En dan, as ouderling is daar 'n paar goed wat ons net moet sê. Okay, die een is, dis julle taak om in liefde ander te versorg. Dis julle taak om ander ook op die regte pad te hou. En dan is dit spesifiek julle taak om die koninkryk van God uit te bou. So om julle dan te bevestig in hierdie taak, gaan ek 'n paar vrae vra en dan gaan ek vra dat julle daarop antwoord. So dis 4 vrae. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alles wat daarmee in stryd is? In die derde plek, beloof jy om jou amp, jou ouderlingskap, soos dit vir jou beskryf is, volgens hierdie leer, getrou te vervul? En vierdens, beloof jy om tot die eer van God te lewe? Beloof jy om tot die eer van God te lewe? Wat is jou antwoord, Marius? Matthew? Is dan vir my voorreg om julle dan nou ook te bevestig as kerkraadslede en ouderlinge van die NG Kerk Stellenberg. Kom ons geef hulle hande klap. Staan net hier. Kom ons steek gaan ons hande uit na hulle toe en dan bid ons saam met hulle en ons seën hulle. Papa God, Here, dankie net vir hierdie twee manne wat vandag kom aanmeld vir diens. Here, dit is wonderlik om te sien hoe iemand 'n passie vir u het, Here, wat uitgeleef word in die kerk en uitgeleef word in die wêreld en Here gebruik hulle op plekke waar hulle nooit gedink het hulle sal kom nie. Here, steek 'n vlam in hulle aan die brand, Here, dat hulle sal uitgaan na al die nasies toe, Here, dat hulle sal uitgaan na die gemeenskap en 'n verskil sal maak, u koninkryk sal bou sodat ander u sal leer ken. Here, ons seën hulle vandag in hierdie posisie as ouderlinge. Ons seën hulle op hierdie pad waarop hulle is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. So ons gaan vanaand die tema afskop vir die kwartaal. Die tema is espresso. Espresso. Wie van julle hou van koffie? Pretty much almal. This is amazing, okay? Nou, koffie verander jou lewe. Hoekom? Want is amazing. En hoekom nog? Want is 'n drug. Nie regtig nie. Ja, koffie is lekker. Koffie is amazing. Espresso is soos die intense weergawe van koffie. Right, so as ons praat van espresso, dan praat ons van meer, intenser. Nou, so klein bietjie meer as partykeer wat ons verwag. En daarom is dit eintlik so naby aan God se hart ook. Nou, want as ons praat van espresso as koffie, dan kan ons ook sê, maar daar's eintlik 'n espresso deel aan God ook. Daar's so bietjie meer aan God wat ons nie altyd raak sien nie. En daarom gaan ons hierdie kwartaal hierdie tema gebruik, espresso meer van God. Espresso meer van God. So ons gaan praat oor die vrug van die Gees, die gawes van die Gees om God se stem te hoor, die krag van getuienis uitreik, om jou lig te laat skyn, al hierdie goed. Dit gaan lekker wees, ek's opgewonde. En ek glo dat ons terselfdertyd lekker koffie gaan drink. Wie van julle het 'n koffiestiek gekry vandag? Wie het 'n koffiestiek gekry? Awesome. As jy hom nie wil hê nie, kom gee hom na die tyd vir my. Wie was op die graad 9 en 10 kamp? So julle paar. Dit was amazing. Is daar een van julle wat dalk wil kom vertel? Wat iets wil kom vertel van wat daar gebeur het? Het lyk of daar dalk so een is. Come on guys, so iemand wat iets wil vertel van wat daar gebeur het. Wil julle nie? Alright, hulle is so klein bietjie skaam vandag, is okay? Is okay? Erik, dankie. Hey. Okay, so aangesien julle nie sal praat hier, sal ek gepraat. Ek was in die band op die kamp. Die kamp was baie anders as, ek dink, ons gewone kampe. Net oor die feit dat daar baie vryheid was vir beweging. Dit was super cool, Die groot aand het Pieter actually vir Rudy en vir Simon en vir my 'n bietjie kans gegee om oor cool stuff te chat. En ek wil net vir jou dankie sê vir dit. En ja, julle is 'n baie cool graad, julle is baie geseend. En ek sien uit vir die werk wat God in julle gaan doen. Dankie. Awesome. Raat, so een van die goed wat ons op die kamp na gekyk het, was die karakter van God. En ons gaan hierdie kwartaal bietjie meer delf daarin, bietjie meer karakter van God explore. En dan vanaand spesifiek kreatiwiteit. Kreatiwiteit. Wie van julle is kreatief? Wie is kreatief? Als daar so 2, 3, 4, 5, iemand daar, daar is nog so 2. Wie is so kreatief soos 'n klip? Jy is net soos, maar ja. Right, die hele paar. Nou, my kreatiwiteit gaan so ver soos kos. Ek kan enige iets met 'n marshmallow maak. Ek kan 'n hoenderpastei in die microwave maak met 'n marshmallow. Dit proe dan nie lekker nie, maar as daar 'n marshmallow in. Maar party ouens is verskriklik kreatief. Party ouens tel ek gitaar op en hy sê tokkel so 'n bietjie en 30 dae speel sy 30 dae later speel sy song op Bok Radio. Jesus, hoe het jy dit gedoen? Ja. En dan vra hy eintlik, Here, maar hoekom is ek nie so kreatief nie? Hoekom het ek niks? Kreatiwiteit is 'n amazing, amazing ding. Nou, koffie is ook kreatief. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar daar's verskriklike kreatiewe prosesse wat in koffie ingaan. Dit is 'n paar interessante goede. Die ene, Die woord koffie was aanvankelijk gebruikt voor wijn. Het jullie dit geweet? Die woord koffie was aanvankelijk gebruikt voor wijn. Die duurste koffie op aarde is hierdie. En ek gaan het baie starig sê, dan klink het lelijk. Okay. Kopi Luwak. Kopi Luwak. Ja. Dis R9000 vir 'n 500 gram sakkie koffie. En weet julle wat is die beste van alles? Dit word gemaak uit bone wat 'n kat geëet het en dan uitsit. Dis verskriklik. Right? Ander ene. Koffiebone. Koffiebone is aanvanklik eintlik groen. Koffiebone is eintlik groen, maar dit word gebrand teen 205 grade Celsius. Okay? Dit word gebrand totdat dit letterlik kraak. En dan is dit reg om te drink. So eintlik wat jy met koffie doen is, jy breek dit en dan is dit reg. Is nogal cool. Laaste ene. In Turkye, as jy met jou vrou trou, ja, dan beloof jy dat jy elke oggend vir haar koffie in die bed gaan vat. Ja? As jy dit nie doen nie, mag sy van jou skei en al jou goed vat. Dis insane. Right, so, koffie is baie interessant. Mens kan baie kreatieve dinge doen daarmee. Maar, kreativiteit. Ek denk die kreativiteit van God is baie meer as die kreativiteit van koffie. Ons kyk bijvoorbeeld na Genesis 1 vers 1. Dit begin, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Nou kyk hoe cool is hierdie. Die woord vir geskep is die Hebreeuwse woord bara. Okay, bara word net gebruik wanneer God genoem word. So dit sê letterlik, in die begin het God geskep. In die begin het God gebara. Maar dit beteken, God het uit niks uit geskep nie. Godse kreativiteit begin by niks. God het nie inspirasie nodig nie. So een dag, baie lang gelede, waarskynlik biljoene jare terug, staan God en hy kyk uit oor niks. En hy besluit maar, ek gaan vir 'n paar vriende maak. En die eerste ding wat hy doen is, hy praat en hy sê, laat daar lig wees. En wat gebeur? Boom, die heelal. En weet jy wat is die beste van alles? God het nie 'n blueprint nodig gehad nie. God het nie nodig gehad om 'n how to YouTube video te kyk of iemand sy idees op Pinterest te gaan steel nie. Het jy dit al gedoen? En post hier die mooie ding op Facebook of op Instagram en sê, ja, dis ek. In die meantime is dit iemand anders idees. God het nie nodig gehad om dit te doen nie. Hoekom nie? Hy skep uit niks uit, maar het nie inspirasie nodig nie. Hy het nie iets nodig om vir hom idees te gee nie. Hoekom nie? Want in sy wese is hy kreatief. God is kreativiteit. Dis asof God hier in Genesis 1 alreeds vir ons wil kom sê, maar mensdom, ek het biljoene en biljoene en biljoene karaktereigenskappe, maar ek wil hê julle moet hierdie ding eerste raak sien, en dit is aan die een kant, ek het die hemel en die aarde geskep, maar aan die ander kant, ek is kreatief soos wat jy nie kan dink nie. God is kreativiteit. God het nie kreativiteit nie, God is kreativiteit. Sê gou vir een langs jou, God is kreativiteit. So baie keer staan ons hier op 'n plek, en jy sê, okay, ek weet nie regtig hoe om vorentoe te gaan nie. Ek weet nie regtig wat die antwoorde is nie, en Google werk nie meer nie, of jou data is op. Ja. Maar in die meantime, staan God hier, en hy sê, hey, kom na my toe. Kom soek jou antwoorde by my, kom soek jou lewe by my. Want ek is die kreatieve God. Nou, die God van kreatieve oplossings. Ek rij laas week, rij ek in die pad af en nou navigate ek so met die GPS op my phone. En die volgende oomblik gaan my GPS af. Want my phone is pap. Het jylle phone al pap gegaan? Dan sê jy soos, dit was so lang boodskap. of jy is besig om te loop in 'n rigting of te ry in 'n rigting, dan gaan hy af. Jy moet sak in jou skoene en my foon gaan af en ek moet in 'n rigting inry wat ek nie idee het waar dit is nie. Ek sê ook sê Here, of my foon moet aangaan of 'n speedkop met my aftrek dat hy my kan wys waar die plek is. En ek begin net bid en ek vra Here help my, Here help my. En die volgende oomblik kry ek net die gevoel asof Here net sê maar draai links. Draai net links hierso. Ek draai links. En ek ry so een keer en ek sê Here, okay, maar wat nou? Ek weet nie wat om te doen nie. Ek kry net die gevoel hy sê maar draai regs. Ek sê okay, dis weird. Draai regs. En ek ry nog so 'n bietjie af en die volgende oomblik kom ek net weer die gevoel maar draai net weer links. En toe ek so links draai, toe ry ek in die huis vas waarby ek nog nooit was nie en wat ek moes kry. Ek is soos wow, Here. God helps you navigate. Ek is soos ek het nie geweet jy kan dit doen nie. Dis amazing. Soos God is jou persoonlike GPS. God het kreatiewe antwoorde op ons probleme. God het kreatiewe antwoorde wanneer ons werk. Hy het kreatiewe antwoorde wanneer ons wiskunde doen. Imagine as jy wiskunde doen en jy weet nie wat die antwoord is en jy vra vir God en hy sê okay, maar hier is die formule wat jy moet gebruik. Hoe cool sal dit nie wees nie? Dan kry jy 31% in plaas van 30. Dis lekker. God gee kreatiewe antwoorde. Kom ons kyk Johannes 9. Johannes 9 vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. En dan in vers 6 en 7. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei in die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien. So Jesus kom daar uit die ou toe en Jesus is die alfa een van kreatiewe oplossings. En hy stap net die blinde uit toe en hy sê op die grond. Hierdie ou is nie doof nie. Hy's net blind. Imagine Jesus stap net uit toe en hy sê spoeg op die grond. Hy sê kom ek smeer 'n bietjie modder op jou oë. Mag geen wees soos maar is daar 'n engel met wie ek kan praat hieroor soos net iemand anders. Maar Jesus doen dit. Hierdie ou gaan was homself en hy word gesond. Partykeer doen Jesus dinge, partykeer doen God dinge wat ons glad nie verwag nie, maar dis kreatief en dit werk. 'N Kreatiewe God gee kreatiewe oplossings. Eindelik, 'n kreatiewe God skep kreatiewe oplossings. 'N Ander keer stap Jesus weer na uit en hy sê vir hom, ek sien jy is verlam, staan op, vat jou goed en loop. Van 'n ander ou skryf van 'n verte af, hy sê, weet jy wat, jy is gesond, staan op, dis fyn. Jesus doen altyd dinge anders. Altyd nuwe kreatiwiteit, nuwe dinge, nuwe oplossings. Hoe raak ons deel daarvan? Baie maklik. Here, wat wil u vandag doen? Wat wil u vandag doen? En dan verwag ons nuwe dinge. Sê gou vir een langs jou, God doen nuwe dinge. Raad, so jy het gehoor, God is kreatief. Maar in Genesis kry ons 'n nuwe level van God se kreatiwiteit. Sê gou vir een langs jou next level. Genesis 2 vers 7 sê die volgende: Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hy het lewensasem in sy neus geblaas. En ek wil dan nie kyk na die geskiedkundigheid of so iets nie, maar kyk wat wys God vir ons hier van sy karakter. Hy het lewensasem geblaas. Die woord vir asem in Hebreeus is die woord ruach. Sien nou, daar's hy. Is die woord ruach, wat ook die woord is vir gees. So God kom na die mens toe en hy blaas sy gees as die mens se asem in hulle in. Wat is die amazing ding van hierdie? As jy asem in iemand se neus of hulle mond wil inblaas, moet jy naby aan hulle kom. Het iemand al ooit mond tot mond asemhaling gedoen? Nou nie met jou meisie nie, ne? om dit te kan doen, moet jy naby aan iemand kom. Kyk hoe mooi is hierdie. God se kreatiewe manier om vir ons lewe te gee, is om nader aan ons te tree. Want die oomblik as jy asem in iemand wil inblaas, moet jy aan hulle raak. God kom raak aan ons, sodat ons kan lewe hê. God kom naby aan ons, en hy blaas sy asem of sy wese in ons in. Een van die kreatiefste oomblikke van die hele skepping. God wil naby aan ons wees, en hy doen sy kreatiwiteit, hy gebruik sy kreatiwiteit om dit te doen. Die grootste kreatiewe oomblik in die geskiedenis is Jesus op die kruis. Niemand het verwag dat hy dit sou doen nie. En hy verander die geskiedenis vir ewig. Die Here wil kreatiewe goed doen in ons lewe. Hy is die God van kreatiwiteit. En hy doen dit om naby aan ons te kom. Partykeer gebruik God ander mense om ons nader aan hom te bring. En hy doen dit op kreatiewe maniere. Ons sit op die graad 9 kamp, graad 9 en 10 kamp. En ons het so 'n lekker aand van worship. Amazing. En die volgende oomblik gaan een van ons klein groep leiers. En hy vat 4 seuns. En hy hou hulle so vas. En vir meer as 'n uur lank sit hy met hulle, om sy skouers. Vir meer as 'n uur lank, het hy nie 'n woord gesê nie. Maar almal het geweet, God was daar. Almal het geweet, God was aan die werk. Partykeer is dit nie wat ons verwag nie. Partykeer doen God iets heeltemal anders. Dat gaan ons altyd nader aan hom bring. God wil hê dat ons ook kreatief moet wees. Almal van ons het 'n stuk kreatiwiteit in ons. Partykeer moet jy iemand net gaan vashou. Ander kere is daar 'n ander manier jy wiskunde moet doen. Ander kere moet jy iemand vergewe. Ander kere moet jy sport doen op 'n ander manier. Die Here gee vir ons kreatiewe idees om ander mense ook nader aan hom te bring. Wees oop vir God se kreatiwiteit. Wees oop vir dit wat hy deur jou wil doen. Ons is die skildery en Jesus is die skilder. En as mense ons sien, moet hulle die skilder prys. Hulle moet die kunstenaar prys en sê, wow, God. Die doel van God se kreatiwiteit is hierdie twee goed. Verhouding, vriendskap en liefde. God raak kreatief sodat ons vriendskap kan bou met hom. Sodat ons lief kan word vir hom, soos wat hy vir ons is. Ek gaan vra, vat gou iemand langs jou se hand en dan gaan ons saam bid. Mag het jy hulle oor, dan bid ons saam. Here, ons wil jy so graag net raak sien. Here, wys vir ons die kreatiewe kant. Here, wys vir ons waarmee jy besig is in ons lewens. Here, help ons om ook kreatief te wees, sodat ander Here, ons is lief vir u. Papa God, ons is so lief vir u vanaand. Here, kom wys vir ons net hoe groot en hoe kreatief u is. Here, kom maak deure oop wat oopgemaak moet word en kom maak deure toe wat toegemaak moet word. Here, ons is afhanklik van u. Dankie dat u in kreatiwiteit vir ons lewe kom gee het. Dankie dat U 'n kreatiewe oplossing gegee het vir sonde in die Seun. Here, kom werk, die kreatiewe krag in ons lewens. Laat dit werk in daar waar ons antwoorde soek, Here, en daar waar ons nie weet hoe vorentoe nie. Dankie, dankie Jesus, dat U hier is. Dat die Gees net vanaand beweeg en werk. Ons gaan as 'n oomblik net in worship ingaan en aanbidding ingaan. En in hierdie oomblik connect net met God. Praat net met hom oor die kreatiewe goed waarmee hy besig is in jou lewe. Ons kom nie kerk toe om iets te kry nie. Ons kom kerk toe om iets te gee. En ons gee onsself vir hom. So check bietjie in by God in hierdie oomblik en ons kom dit by hom uit. Staan, is welkom te sit ook. Ons gebruik net hierdie tyd om by die Here uit te kom.